إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 20 Kasım 2009 Cuma. İman serisi derslerimizin 10. dersi Tevfik Allah'tan. En son dersimizde demiştik ki mukaddime bitti. İman mevzularını başa alıp tafsilatlı bir şekilde işleyeceğiz dedik. Ve dedik ki meşhur olan selef, meşhur olan fırkalar arasında iman noktasında 6 görüş var. Bu 6 görüş şu zikredeceğiz. Bunların görüşlerini nisbi olarak tafsillendireceğiz. Ve bunun üzerinden mesele işleyeceğiz dedik inşallah. İlk görüş olarak selefin görüşü, ehl-i sünnetin görüşünü zikrettik. Tabi ondan önce dedik ki 6 görüş zikredeceğiz. Bu 6 görüşün birincisi zaten selefin görüşüydü. Onu zikrettik. İkinci görüş dedi ki eşarilerin görüşü. Üçüncü görüş cehmiyelerin görüşü. Dördüncü görüş kerramiyelerin görüşü. Beşinci görüş fukaha-ül kufe dediğimiz. Yani veya mürciyetül fukaha dediğimiz. Mürciyelerin fukahaları ve bundan Ebu Hanife, Hammad ibn Ebu Süleyman vesaire bunların ashabları kastediliyor. Kufe ehli kastediliyor bundan. Altıncı olarak da harici ve mutezilelerin görüşü dedik. İşte geçen Zeydiyeler. Yani meşhur olan dedik ya çok var yani. İmanda görüş yok. Onları da söyledim de onun için söyledim. Yok Zeydiye'yi sadece şey olarak yani öyle arız olarak zikrettik Zeydiye. Yoksa Zeydiye'yi bu altı görüşün içinde zikretmedik yani. Tamam. Hı. Dersi geçen dersi dikkat dinlersen orada görürsün inşallah. Yok ben not aldım da onun hakkında görüp şey onun hakkında söyledik yani onun hakkında ne dedik? Dedi ki Ebu Hasan el-Eş'ari makalatında dedik Zeydiyelerden iki görüş zikreder. Evet. Dedik ki Mutezile'den 6 görüş zikreder. Mürciye'den 12 görüş zikreder vesaire. Bunu arız olarak zikrettik ama o 6 görüş meşhur 6 görüşün içinde zikretmedik onu tamam mı? O zaman diyoruz ki ahi geçen hafta yani geçen derste biz en son dersimizde selefin görüşünü muhtasar olarak zikrettik. Bugün de ikinci görüş olan eşarilerin görüşü. Tabi bu altı görüşü biz bitirdikten sonra ki bu bir iki ders daha devam edecek bu görüşlerin ne oldu. Ondan sonra meseleler delilleriyle tafsillendirilecek vesaire ama bu altı görüşü fıkhetmek lazım ki meselenin ilmi boyutunu yakalamış olalım. Şimdi ikinci görüş eşarilerin görüşü. Eşarilerin cumhuruna göre iman kalb ile tasdiktir. Eşarilerin cumhuruna göre iman kalb ile tasdiktir. Bunu cumhura kendilerinden bazı alimleri nispet etmişlerdir. Yani eşarilerin görüşünün tasdik olduğuna dair kendi alimleri bunu nispet etmişlerdir. Tamam. Bu muhalefet de var yani abi. Tabi. Yani bu zaten tafsillendireceğiz inşallah. Var tabi muhalefet. Yani eşarilerin cumhuruna göre iman kalb ile tasdiktir. Tamam. Bu cumhura kendilerinden bazı alimleri nispet etmişlerdir bunu cumhura. Mesela El-İci'ye baktığımızda Mevakıf'ta söyler bunu veya El-Beycuri'ye baktığımızda Şerhul Cevhere'de söyler ve diğerleri. Tamam? İbn-i Teymiye de fetavasında bunu söyler. Hatta birçok eşari imamı da kitaplarında bu görüşe destek verirler. Bu görüşe ne yaparlar? Destek verirler. Mesela El-Kadi Ebi Bekir İbn-i Tayyip var. El-Bakillani meşhurdur. Yani eşarilerde El-Bakillani dediğin zaman akarsular durur. Tamam? El-Bakillani bunu temhitte zikretmiştir. Yine Ebu Ma'alil Cüveyni irşadında. Sonra yine El-Ejiye baktığımızda mevakıfında Bunların hepsi eşarilerin alimleri. Yine El-Bagdadi'ye baktığımızda Usulüddin'de, yine Şemsüddin Es-Semerkandi'ye baktığımızda Es-Sahiful İlahiyye'de. Yani her ne kadar işte bu Es-Sahiful İlahiyye olsun, Usulüddin olsun, bunlar mutahhir de olsa bunlar kim? Eşarilerin alimleri. Bunlar hepsini zikrederler. Hatta Türkiye'de en çok akidesi okutulan eşarilerden El-İmam Et-Teftezani. Bunu makasıtta, şerhül makasıtta söyler bunu. Anladın mı ki? Yine baktığımızda Beycuri şerhinde söyler ve daha birçokları. Bunu zikrederler. Yine bunların alimleri dışında El-Kadi Abdülcebbar olsun, Mutezili alimlerinden. Şerh El-Usulü Khamsa adlı eseri var, günümüze kadar ulaşmış. Orada söyler bunu. İbn Hazm Fisal'da söyler. Ebu Ya'la el-Hanbeli el-İman'da ve başkaları birçok kişi. Yani bu Ebu Eşarilerin bu görüşü mütevatir, tamam mı? Hem kendi alimleri tarafından hem de onlara muhalefet eden fırkalar hakkında konuşan alimler tarafından da bu sabit, maruf, mustakir, meşhur bir şey, tamam mı? O zaman bunların cumhuruna göre iman tasdik. Tamam. Ancak şimdi Eşariler iman tasdiktir derken bundan muratlarını, bundan kastettiklerini kendi alimlerinden bir grup şerh ediyor. Yani bundan ne kastediyorlar? Bunlar iman tasdiktir derken bundan ne kastettiklerini, bu lafızlarından muradın ne olduğunu bizzat alimlerinden bir grup şerh ediyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen daruri olarak, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenleri zaruri olarak tasdik etmek. Yani el-ma'lumu mined-dini bid-darura dediğimiz, yani dinde bilinmesi zaruri, mecburi, zorunlu olan şeyleri tasdik etmektir diyorlar. Tamam? Yani böyle kendi, hatta diyorlar ki tafsilatlı olarak bilinen şeyleri tafsilatlı bir şekilde, icmali, mücmel olanları ise mücmel olarak tasdik etmektir diyorlar. Yani el-ma'lumu mined-dini bid-darura mevzuları var. Dinde bilinmesi zaruri olan şeyleri, Resulullah'tan gelen, bunları tasdik etmek, bunlarda tafsilatlı şekilde gelen haberleri tafsilatlı bir şekilde alıp kabul edip tasdik etmek. Tamam? Mücmel olan olarak gelenleri ise mücmel olarak tasdik etmek. Mesela bunu kendi alimlerinden, mesela Ebu Ma'alil Cüveyni veya El-İci veya El-Beycuri ve başkaları belirtirler. Bu tasdikten kasıtlarının bu olduğuna dair, tamam? Şimdi bu imamların taklit ettikleri bu görüş, yani bu eşarilerin, bu alimlerin taklit ettikleri bu görüş, Ebu Hasan el-Eş'ari. Kim bunların imamı? Ebu Hasan el-Eş'ari, Eş'ari mezhebinin imamı. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin iki görüşünden en meşhur olan görüşüdür. Tamam? Bu Ebu Hasan el-Eş'ari'nin ikinci görüşünden en meşhur olan görüşüdür. El-Lum'a'da belirttiği gibi. Ve kendi eshabından ve başkalarından birçok kişi bunu ona nispet etmişlerdir. Bizzat Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kendisine. Mesela Eşarilerden olan Abdülkahir el-Bagdadi var. Abdülkahir el-Bagdadi gibi. Sonra mesela yine İbn Hazm, onların ashabından değil ama İbn Hazm Fisal'da bunu zikreder. Yine İbn-i Teymiye Fetevasında ve başkaları da vesaire bunu belirtmişlerdir. Tamam? Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin bu görüşünü. Bak şimdi ya ahi. Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin bu görüşü aslında, bak bu ince ayrıntıları şimdi genel olarak, kalıp olarak bildin ya bunu. Bundan sonraki gelecek olan ince ayrıntıları çok iyi yakalayıp anlayıp fıkhetmen lazım. Tamam? Meselenin aslında bu makalat noktasında lübbüdür ahi. Tamam mı? Yani özüdür. Asıl yakalanması gereken noktalardır bunlar. Tamam mı? Bu ince ayrıntılara, tafsilatlara dikkat et. Bak bundan sonrasına. Şimdi ahi. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşü, yani iman tasdiktir. Şimdi dedik ki bu eshabından mütevatir ve bunun İmam Ebu Hasan el-Eş'ari'ye nispeti de açık ve net. Tamam mı? Bunda bir şey yok yani. Bunda bir tereddüt yok. Tamam. Ancak ahi, Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşü aslında Cehm İbni Safvan el-Tirmizi var ya. Evet abi. Ehl-i Sünnet'in icmaen sapık gördüğü bu insan. Bu aslında Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşü aslında Cem İbni Safvan'ın görüşüdür. Cem İbni Safvan et-Tirmizi aslında bu görüşü benimseyen olur. İbni Teymiye'nin de belirttiği gibi. Mesela İbni Teymiye el-Fetavada olsun, el-Nubuvat'ta olsun, hatta İbni Hasan Fisal'da Cem İbni Safvan ile Ebu Hasan el-Eş'ari'nin görüşünün tek bir görüş, yani bunun görüşünü tek bir görüş olarak zikrediyor. İbn Hazm rahimehullah Fisal'da Cehm İbn Safvan ile Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin görüşlerini tek bir görüş olarak sayar. Şimdi İbn Hazm rahimehullah makalatlar noktasında, makalattan kastlarımız ne? Makalatlar adı altındaki kitaplar, yani fırkalar, dinler ve görüşleri, tamam mı? Mesela geçmişte bazı alimler vardır, kitaplar yazmışlardır. İşte Şehristani mesela El-Milal ve Nihal yazmıştır. İbn Hazm mesela Fisal'ı yazmıştır. Ebu Hasan'ın Eş'ari Makalatül İslamiyini yazmıştır. Bunların hepsi ne? Fırkalarla alakalı. Bir fırkanın görüşü nasıl belirtilir? Ya kendi kitaplarında kendileri görüşlerini zikrederler, ya da makalat adı altında kitap yazan alimler, imamlar bunların görüşlerini bildirirler. Der ki şu fırka şuna inanır, bu fırka buna inanır. Böyle anlaşılır, tamam mı? Fırkalar. Evet. Şimdi Ebu İbni Hazm rahimehullah makalatlar, yani dinde fırkalar ve din hakkındaki bu kitabı Fisal ilminin, yani İbni Hazm'ın bu konudaki ilminin ne kadar geniş olduğu ümmetçe herkes tarafından kabul görmüş bir alim. İşte bu Ebu Hasan el-Eş'ari ile Cem İbni Safvan'ın, bak burayı iyi yakala, Cem İbni Safvan'ın akidelerini, imandaki akidelerini zikrederken tek bir görüş olarak zikreder. Yani net bir vurgu yapıyor İbni Hazm ikisinin görüşünün birbirinden olduğuna dair. Yani Ebu Hasan el-Eş'ari'nin görüşünün aslının aslında Cem İbni Bin Safvan'ın görüşünden olduğu. Bak bu ince ayrıntıları yakalarsan, çünkü özellikle zaten bizim şu anda yaşadığımız ortam Maturidi Eş'aridir, tamam mı? Evet. Ve bunlar çok ince ayrıntılardır. Çünkü bak bazen lazımül mezhepten dolayı bir mezhebin batılıyeti söz konusu olabilir. Yani ne manada bu? Şimdi düşünebiliyor musun? Yani koskoca bir toplumun, dünyada yaşayan, kendilerini İslam'a nispet eden toplumun bir akidesi var ve bu akidesini bir imama dayandırıyorlar ve bu dayandırdıkları imamın asıl görüşü kime dayanıyor? Cehm İbni Safvan'a et-Tirmizi gibi dalalet ehli birisine dayanıyor. Bunu İbni Teymiye rahimehullah zikreder. Hatta dediğimiz gibi İbni Hazm Fisal'da Cehm İbni Safvan ile Ebu Hasan el-Eş'ari'nin görüşünün tek bir görüş olarak sayar. Tamam. Bak şimdi burada ince bir nokta var. Her ne kadar, burayı iyice yakalamamız lazım çünkü şey olmamamız lazım. Adaletsiz olmamamız lazım, adil olmamız lazım. Şurada ince bir nokta var. Her ne kadar Ebu Hasan el-Eş'ari'nin iman hakkındaki bu görüşü aslında Cehm bin Safvan'dan gelmekteyse de, ki bu çok açık. Yani Cehm bin Safvan'dan geldiği çok açık. Çünkü Cehm'e baktığımızda, kendisinden önce Ebu Hasan el-Eş'ari'den önce Cehm'e baktığımızda, Cehm bin Safvan'a baktığımızda bu görüşü sabit. Ancak ahi aralarında fark yok değil. Yani hiç fark yok değil, tamam mı? Burayı da iyice. Bilakis aralarında fark var. En önemli farklardan bir tanesi, mesela Ebu Hasan el-Eş'ari kalp amellerini imanın müsemmasına dahil eder. Yani kalp amelleri imandandır der. İmandan sayar, tamam mı? Yani burada selefle aynı görüşte, kalp amelleri noktasında. Selefe muvafakat etmekte. Hatta bak, daha üst seviye, mürciyelerin cumhurunun mezhebinin görüşü nedir biliyor musun? Cumhurunun. En mürciyelerin cumhurunun görüşü, kalp amelleri imandandır. İmanın müsemmasına dahildir. Maalesef zaten günümüzde insanlar bunların görüşlerini hep kulaktan duyma alıyorlar. Yani kimsenin doğru düzgün bildiği yok. Hep karma karışık bilirler, eksik bilirler. Farkına varmadan iftira atarlar bu fırkalara. Tamam, bunlar bidat ehlidir ama bir topluluğa kin duymamız bizi adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. Öyle ağızdan lafzı nereye isabet edeceğini düşünmeden insanlar çıkarabilir. Bunlar o şeyler değil. Yani mesela toplumumuzda insanların söylediği, yani ehl-i sünnete nispet eden, kendisine ehl-i sünnete nispet eden arkadaşların söylediği şeyler var. Mesela derler ki mürciler ameli imandan saymaz, ortada bırakır. Yani bunu sen bu şekilde ortada bıraktığın zaman bu nispen doğrudur ama eksiktir. Ve hatta meseleyi tafsile gittiğinde yanlıştır da. Neden? Çünkü ameli imandan saymıyor dediklerimiz zaman amelin içine, amel lafzının içine hem kalp amelleri girer hem de azalarla amel girer. Halbuki baktığımız zaman mürciyelerin azalarla ameli imandan saymaması diye bir şey söz konusu değil. Cehm İbni Safvan hariç. Yani mürciyelerin cumhuru kalp amellerini ne yapar? İmandan sayar. O yüzden biz bunu levazımül mezheb olarak söylediğimizde tamam söyleyelim onlar ameli imandan saymıyor diye ama biz bunu bu şekilde ortaya attığımız zaman bunun ve mutlak olarak zikredip zaman zaman tavsile gitmediğimiz zaman bunu bilmediğimizi gösterir ve hatta bundan daha öte bir şey var. Bir fırkanın söylemediğini nispet etmek olur. Bu da adaletsizlik olur. Tamam. O yüzden diyoruz ki her ne kadar Ebu Hasan el-Eş'ari'nin iman hakkındaki bu görüşü Cehm İbni Safvan'dan da olsa Cehm'e baktığımızda kendisinden bu görüş sabit zaten. Ancak aralarında fark hiç ama hiç yok değil. Bilakis aralarında bazı farklar var. Ve bu farkların en önemlilerinden bir tanesi mesela Ebu Hasan el-Eş'ari kalp amellerini imanın müsemmasına dahil eder, imandan sayar. Yani burada selefle aynı görüşte kendisi. Tamam. Hatta bu mürciyenin dedik ki cumhurunun görüşüdür, mezhebidir. Mürciyenin cumhurunun görüşü kalp amelleri imana dahildir. Tamam. O yüzden adil olmak lazım. Ancak Cehm İbni Safvan ise hani dedik ya Ebu Hasan'ın Eş'ari ile Cehm İbni Safvan arasındaki fark ne? Ebu Hasan'ın Eş'ari kalp amellerini imandan sayar. Cehm İbni Safvan ise kalp amellerini imana dahil etmez, sokmaz. Mesela fetavaya baktığımızda İbni Teymiye bunu belirtir. O yüzden biz ne dedik? Mürciyelerin cumhuru kalp amellerini imana sokar dedik değil mi? Ama bu kavlimizden ne çıkıyor? Demek ki hepsi sokmuyor. İşte bu sokmayanlar arasında Cehm İbni Safvan var. Cehm İbni Safvan bu konuda öyle aşırıya gitmiştir ki kalp amellerini dahi imanın müsemmasına nispen sokmamıştır. Tamam. Şimdi Ahi Abdullah. Burada önemli olan maksat şu. Bak burayı iyi yakala. Eşarilerin bu kavlinin aslı, yani burada asıl bizim maksadımız şu ve yakalamamız gereken şey şu. Burada önemli olan eşarilerin bu kavlinin aslı Cehm İbni Safvan'dan gelmekte olduğunu açıkça beyan etmek. Bizim maksadımız şu anda bu, tamam mı? Çünkü bu konudaki bazı cahil olanlar bunu selef imamlarının görüşü olarak zannediyorlar. Halbuki bu görüş seleften çok ama çok uzak akıyor. Hatta seleften Cehm'in bu kavlinin zemmedildiğine dair, bak hatta seleften Cehm İbni Safvan'ın bu sözlerinin, bu kavlinin zemmedildiğine dair icma me'sur olmuştur, nakledilmiştir. Hatta İmam Ahmed olsun, sonra Vakî' olsun ve başkaları olsun, Cehm'in sözlerini söyleyenlerin bu kavillerine küfür demişlerdir. Tamam. Mesela İbn-i Teymiye fetavada zikreder bunları. İbn-i Teymiye rahimahullah. Bu da işte ahi, bu maksadı beyan ettik ya, hani eşarilerin görüşlerinin aslı kimden geliyor? Cehm'den geliyor. Bu mezhebin görüşünün batıl olduğunu ortaya koymak için yeter. Anladın ahi? O yüzden diyorum bak, bu ince ayrıntılara dikkat et. Yani elinden geldiğince bu kavilleri fıkh etmeye çalış, aklında tutmaya çalış. Bunların kimin nerede söylediğini, hangi kaynakta bunu söylediğini, nasıl serdettiğini, tamam, nasıl ben ikrar ettiğini. Bu şeyin eşarilerin cumhuruna göre kalp ile tasdikliyor ya abi. Evet. Kalbin tasdiği yani ameliydi söylüyor mu cumhuru bunu? İşte diyorum ya bak, bırak o eşarilerin cumhuru, mürciyelerin, yani eşariler zaten o noktada mürciyedir de, mürciyeye sen genel olarak bak, cumhuru kalp amellerini imana dahil eder. Ebu Hasan el-Eş'ari ve eshabı da dahil. Bu tamam. O yüzden biz dedik ki Ebu Hasan el-Eş'ari, Ebu Hasan el-Eş'ari ye eshabı tabi olmuştur. Ancak Ebu Hasan el-Eş'ari bu görüşünü kimden almıştır? Yani kimden almıştır demiyoruz. Aslında bu görüşün aslı Cehm İbni Safvan'dandır. Cehm İbni Safvan'ın bidatıdır. Tamam. Aralarında fark hiç yok demiyoruz. Fark var. En önemli farklardan bir tanesi de nedir? Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kalp amellerini imana dahil etmesi, Cehm İbni Safvan'ın bunu yapmaması. Tamam. O yüzden diyoruz burada maksat, burada bizim asıl ulaşmaya çalıştığımız ve istediğimiz ve ortaya koyulmasını gerekli gördüğümüz şey, Eş'arilerin bu kavlinin aslının Cehm İbni Safvan'dan gelmekte olduğunu açıkça beyan etmek, bu da onların bu mezhebinin, bu mezhepteki bu görüşünün batıl olduğunu ortaya koymak için yeter. Anlatabiliyor musun? Anlatabiliyor musun? Oldu. Yani düşün, bir ümmet var. Kendileri dahi Cehm İbni Safvan'a sapık diyor ama gel gör ki kendi akidelerinin bu noktadaki aslı Cehm'den gelmekte. Bak bu Eş'arilerle konuşurken ilzam etmede elinde bir malzemedir, elinde bir silahtır. Tamam, o yüzden bu ince ayrıntıları yakalamak lazım. Tamam mı ahi? Tamam. Sonra şimdi ahi. Ebu Hasan el-Eş'ari her ne kadar, bak şimdi bu da ayrı bir nokta, dikkat et. Ebu Hasan el-Eş'ari her ne kadar Cehm'in imandaki görüşüne yakın bir görüşteyse de demin de belirttiğimiz gibi yani aynı görüşte olduğunu demin de belirttik. Ancak imandaki istisnanın bir bölümünde de Cehm'in görüşüne muhalefet edip selefe muvafakat etmiştir. Hani biz ne dedik? Cehm İbni Safvan Ebu Hasan el-Eş'ari'nin görüşünün aslı Cehm'den geliyor. Ancak aralarında hiç fark yok değil, bazı farklar var. En önemlilerinden bir tanesi ne dedik? Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kalp amellerini ne yapması? İmana dahil etmesi ve farklardan bir tanesi de Ebu Hasan el-Eş'ari'nin imandaki istisnanın bazı noktalarında Cehm İbni Safvan'ın görüşüne muhalefet edip selefe muvafakat etmesidir. Yani biz geçmiş derslerde şimdi ne zikrettik? Biz geçmiş derslerde şunu zikretmiştik. Selef 5 yerde istisna yapar. 5 noktada. Neydi bu? Birincisi kabul. Yani selef inşallah der müminim. Yani ne kastedir? Kabul kısmını kasteder. Yani inşallah Allah katında imanım kabuldür. Bu yüzden inşallah der. 2. Kamil imana sahip olmaktan, olmamaktan korktuğu için inşallah der. Çünkü imandan hem kamil iman kasteder, bir insan benim inşallah dememesi mümkün mü? Kamil iman, değil mi? Demesi lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü nefsi tezkiye etmemek için inşallah der. Neden? Çünkü iman lafzına kimi zaman Allah neyi sokuyor? Müminler odur ki Allah anıldığı zaman kalpleri üzenir, ürperir vesaire. Nasıl böyle övgü sıyakında özelliklerini zikrediyor, değil mi? Evet. Sen şimdi inşallah ben müminim değil deyip de ben kesin müminim desen kendini sanki bu ayetin vasfıyla muvafakatlandırmış gibi oluyorsun. Bu da nefsi tezkiye olur, değil mi? Üçüncü olarak bu şekilde selef inşallah derdi. Dördüncü olarak mesela imanın aslını kastederek kesinlik ifade eden inşallahı söyleyerek istisna yaparlar, değil mi? Bunu da zikretmiştik. Beşinci olarak da demiştik ki bunlar inşallah derler çünkü mümin olarak ölüp ölmeyeceğini bilmediğinden. Yani inşallah müminim der, yani kastlarını inşallah mümin olarak ölürüm manasında. Çünkü kişinin hayatının sonunda mürted olup olmaması ne? Garanti değil, değil mi? İşte bu beşinci kısım olan var ya ahi, muvafat dediğimiz, yani iman üzerine ölmekteki istisna. İşte bu istisna noktasında Ebu Hasan el-Eş'ari Cehm İbni Safvan'ın mezhebine muhalefet etmiş ve azhabının çoğu da cumhuru da kendisine muvafakat etmiştir ahi. Yani eshabının cumhuru da, yani Ebu Hasan el-Eş'ari'nin cumhuru da bu noktada imamlarına uymuşlardır. Yani bunlar bu imandaki istisna. Normalde mürciye ne yapmaz? İmanda istisna yapar mı? İmanda istisna yapmaz. Yapmaz. Mürciye mezhebinde imanda istisnalık yoktur. Eşariler mürciyelerin bir kısmıdır. Cehmiyeler mürciyelerin bir kısmıdır. Fukaha-ül Kufeler cehmiyenin bir kısmıdır vesaire. Subhanallah. Eşariler mürciyenin bir kısmıdır. Cehmiyeler mürciyenin bir kısmıdır. Anlatabiliyor muyum? Kufe ehli mürciyenin bir kısmıdır. Hepsi derece derecedir. Aralarında fark var. Hepsi bir mürciye var. Ama işte diyoruz ki mesela bu farklardan bir tanesi de Ebu Hasan el Eş'ari'nin aslında istisna yapmaması gerekiyorken gerekiyorken mürciye olduğu için muhalefet etmiştir burada cehmiyelere, diğer mürciye olan cehmiyelere muhalefet ederek 5. kısımdaki istisnada istisna yapmışlardır. Yani eğer bunlar diyorlar ki eğer ölüm kastedilecekse, hani imanla ölmek kastedilecekse biz burada selefe uyarak inşallah müminiz deriz, inşallahı terk etmeyiz diyorlar. Halbuki mürciyenin mezhebinde inşallah dememek lazım. Çünkü iman, bunu anlatmıştık, neden dememek lazım onların mezhebinde? Çünkü iman tek parçadır, cüzlere bölünmez. İnşallah diye bir şey söz konusu olmaz, tamam mı? İşte bu 5. kısım olan istisnada selefe muvafakat edip istisna yapmışlardır, tamam mı bunlar? Ancak ileriki derslerde de inşallah belirteceğiz. Bu istisnayı tek bir konuda mı yapıyor abi, yoksa 5 konuda da mı yapıyor? Yok, sadece bu 5. kısımda. Yani bunlar hiçbir zaman istisna yapmazlar. Mezheplerinde istisna yok. Ancak bu 5. kısımda, yani 5. kısım neydi selefin istisna yaptığı? Yani selef inşallah der, bununla ne kasteder? İnşallah mümin öleceğim. İşte onlar bu noktada inşallah derler. Yani istisna yaparlar. Diyorlar ki eğer burada imanlı ölmek kastedilecekse, imanlı ölmeyi kastederek inşallah denilecekse biz burada size katılıyoruz. O noktada inşallah deriz diyorlar, tamam mı? Yani burada da hani biz bunu neden belirtme ihtiyacı hissettik? Hani dedi ki Ebu Hasan el-Eş'ari akidesinin aslı Cehm İbni Safvan'dan gelmekte. Eğer bunu mutlak olarak böyle zikredip ortada bırakırsak bu onlara zulüm olur. Çünkü tam olarak bir muvafakiyet söz konusu değil. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin Cehm İbni Safvan'ın görüşüne. Bilakis aralarında fark var. Bu farklardan bir tanesi kalp amellerini, ki en önemlisidir bu, kalp amellerini imana dahil etmesi. Diğer farklardan bir tanesi de Ebu Hasan el-Eş'ari'nin Cehm İbni Safvan et-Tirmizi'ye muhalefet ettiği diğer farklardan bir tanesi de Cehm İbni Safvan hiçbir yerde, hiçbir noktada istisnayı caiz görmez, istisna yapmaz. Ebu Hasan el-Eş'ari de buna genel olarak muvafakat etmiştir. Ancak istisnanın bir cüzünde hariç, o da muvafat kısmı dediğimiz, yani iman üzerine ölme kastedilirken söylenen istisna. Bir tek burada muvafakat etmiştir Ehl-i Sünnet'e. Muvafakat etmiştir Ebu Hasan el-Eş'ari, Cehm İbni Safvan et-Tirmizi'ye muhalefet etmiştir. Anladık şimdi burayı. Ancak inşallah dediğimiz gibi ilerideki derslerde zikredeceğiz. Bu her ne kadar Ebu Hasan el-Eş'ari bu imanın istisnadaki 5. kısmında selefe muvafakat ettiyse de bu kendisinin tenakuzda olduğunu gösterir. Bu kendisinin tenakuzda olduğunu gösterir. Bu kendi mezhebinin kendi usulünle bir çelişkidir. Tamam mı? Bunu ama ileriki derslerde inşallah anlatacağız bunu tavsiyeli olarak. Akı şimdi işgal ne biliyor musun? Bak şimdi. Bu Hasan el-Eş'ari hadis ehlinin sonra selefin görüşlerini destekte çabası olduğu, yani destekte çabası olduğu bu şüphesiz ne zaman? Mutezilelikten sonra. Şimdi burada bir işgal var. Yani nedir bu işgal? Şimdi bak şöyle toparlayacak olursak ahi. Şimdi Ebu Hasan el-Eş'ari Mutezileydi değil mi? İlk dönemlerinde bu Mutezileydi. Ali'l Cübbai diye Basra Mutezile alimlerinden çok meşhurdur Ali el Cübbai. Bunun kendisinin üvey babasıdır. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin. Ebu Hasan el-Eş'ari onun evinde küçük yaşta o üvey babasına talebe oldu ve ondan Mutezileliği öğrendi ve Mutezile oldu ve 40 sene boyunca Mutezile olarak yaşadı Ebu Hasan el-Eş'ari. 40 sene boyunca Mutezile mezhebini en güçlü şekilde savundu. Mutezile mezhebini aldı, benimsedi. Tamam. Sonra bu mutezililikten tövbe etti. Muhammed İbni Said İbni Kullab'ın eserleriyle, ki Muhammed İbni Said İbni Kullab tam bir selef değildir. Ama mutezileye göre selefe çok daha yakındır. Bunlara mutekellimetü sıfatiye denir. Bu Muhammed İbni Said İbni Kullab, Kullabiye dediğimiz, bunun kitaplarıyla, bunun eserleriyle karşılaşınca çok etkilendi ve mutezililikten döndü. Ancak işgal olan ne biliyor musun ahi? Kendisi en az İbn Hazm kadar makalat ilmi hakkında alim olduğu halde, bak burası çok önemli. Kendisi en az diyorum bak İbn Hazm kadar makalat ilminde, yani fırkaları bilmede, dinlerin görüşlerini bilmede, İslam'daki fırkaların görüşlerini bilmede, en az İbn Hazm kadar alim olduğu halde selefin görüşünü tafsilatlı bir şekilde bilmiyordu. Ve selefi tam olarak anlayamadı. Mutezililikten döndükten sonra dahi. Çünkü kendisi Muhammed İbni Said İbni Kullab ile mutezililiğin hatalı olduğunu anladı ki Muhammed İbni Said İbni Kullab tam bir selef değildi. Selefe isim sıfatların bir kısmında muvafakat ediyordu, bir kısmında muhalefet ediyordu. O yüzden Muhammed İbni Said İbni Kullab ve onun etbaı Mutekellimetü sıfatiye diye isimlendirilir. Bunlar her ne kadar mutezileden çok çok daha iyi iseler de ehli sünnete tam bir muvafakiyet göstermemişlerdir. Bu işte Muhammed İbni Said İbni Kullab'ın bu eserleriyle mutezilelikten döndüğü için selefi tam iyi anlayamadı. Anlatabiliyor muyum ahi? Yani hadis ehlinin akide olarak görüşünü benimsedi, kabul etti. Ama anladığı kadarıyla anlayabilip kabul etti. Anlayamadığı yerler vardı. Yani o yüzden diyoruz ki kendisi en az İbni Hazm kadar makalat ilmi sahibi olduğu halde selefin görüşünü tafsilatlı bir şekilde anlayamadığı ve selefi tam olarak bilemedi yani. Peki ne yazıyordu abi? Bu kişinin mesela neydi? Selefi nasıl tanıyordu? Şimdi onları anlatacağız. Selefi mutekellimetü sıfatiye mantığıyla ilk olarak anlıyordu. Baktığımızda mesela örnek, şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Muhammed İbni Said İbni Kullab isim sıfatlarda neydi? İsim sıfatlarda mesela Allah'ın zati sıfatlarını kabul ederdi. Mesela Muhammed İbni Said İbni Kullab. Derdi ki Allah'ın eli vardır. Derdi ki Allah'ın gözü vardır. Anlatabiliyor muyum? Kabul ederdi. Ama derdi ki Allah'ın fiili sıfatlarını kabul etmezdi. Mesela Allah'ın gelmesi, inmesi, yani Allah'ın meşiyetine ve dilemesine bağlı olan sıfatları kabul etmezlerdi bunlar. Ebu Hasan el-Eş'ari bununla öğrenince her ne kadar fiili sıfatlardan ileriki dönemlerinde bir kısmını alsa bile selef mezhebini tam tahkik edemedi bu noktada. Anladın mı şimdi burayı? Anladım. Ya. O yüzden mesela bu kendisinin El-Makalatul İslamiyyin adlı bir kitabı var. Tamam, eseri var. Yani fırkalarla alakalı imam olan kitaplar arasındadır bu. Tamam, yani Makalatul İslamiyyin dendiğinde bütün ümmet tarafından fırkaları en iyi şekilde, en güzel şekilde, en doğru şekilde anlatan kitaplar arasında yer alır. Kaynaktır. Bu eserine baktığımızda mesela Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu açıkça zahir oluyor. Mesela kendisini görürsün böyle nasıl da Mutezile mezhebini tafsilatlı bir şekilde anlatır orada. Görürsün bunu net bir şekilde. Çünkü neden? Hani dedim ya kendisi 40 sene boyunca mutezili olarak yaşadı. Onu görürsün bu El-Makalatul İslamiyyin ki bu en son kitaplarındandır. El-Makalatul İslamiyyin en son yazdığı kitaplar arasındadır. Yani tövbe ettikten sonraki yazdığı kitaplar arasındadır El-Makalatul İslamiyyin. Görürsün ki Makalatul İslamiyyin'de mutezile fırkasını anlatırken bütün fırkalardan bahseder. Sıra mutezile fırkasını anlatmaya gelince kendisi 40 sene Mutezile olarak yaşadığı için, hatta Mutezile alimlerinden olduğu için öyle bir anlatmıştır ki, tafsili anlatmıştır ki Mutezile mezhebini, en ince dakik, tafsili, dakiki noktalarını dahi adam anlatabilmiştir. En ilmi noktasını dahi Mutezilelerin beyan etmiştir şu şu görüşlere sahip diye. En dakik noktalarından bahseder. Ama gel gör ki ehli hadisin görüşünü, selefin görüşünü zikrederken kısaca anlatır geçer. O yüzden kendisi ilmi olarak anlayamadı, tafsilatlı olarak anlayamadı. Yani belki bugün bir 5 senelik akideyi doğru düzgün okuyan bir ilim talebesi bile onun selefi bildiğinden daha iyi anlayabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Çok böyle şey yapamadı yani. Yani belki bu söylediğim belki biraz mübalağa olur. Yani burada da adaletsizlik yapmak istemiyorum 5 sene derken ama yani ala kulli hal bir selef alimine göre çok alt derecedeydi selefi anlamadı. Anlatabiliyor muyum ahi? Çünkü onun kelam ehlinden ilmi alması ahi selefin kavlini tam olarak bilememekte çok tesirli olmuş. Tamam. Yani kelam ehlinden öğrenen yani bunların tamı öğrendiği insanlar yani dönerken kitaplarını okuduğu Said İbn-i Kullab vesaire tamam bunlar şeydi alimdiler ve selefe yakındılar ama bunlarda bir noktada kelam olduğu için de tamam bunlarda bir noktada kelam olduğu için de Ebu Hasan el-Eş'ari bunlardan alırken selef mezhebini ne yaptı? Tam tahkik edemedi. Ahi bana bir müsaade et şurada bir şeye bakacağım geliyorum inşallah tamam. Evet ahi devam ediyoruz inşallah. İnşallah. Şimdi bak genel olarak böyle anladıktan sonra daha sonra ne oldu? Bu görüş bak bu görüşün fasitliği bozukluğu ortaya çıkınca bak bu ince ayrıntıyı da yakala. Ortaya çıkınca ve bu görüşün aslının yani bu görüşün aslının cehmin görüşünden geldiği anlaşılınca Ebu Hasan el-Eş'ari'nin kendi bazı ashabına bunların hepsi zahir olunca çünkü Ebu Hasan el-Eş'ari'nin sonradan gelen ashabı ne oldu? Bunu anladılar. Yani bu görüşün fasitliği kendilerine zahir olunca bu ne oldu? Bu bazı eşariler seleften nakledilenlere dönmeye başladılar. Seleften gelen nakillerle iştigal etmeye başladılar iman hakkında. Bazıları da Cem İbni Safvan gibi olmaksızın ircanın bir kısmına meylettiler. Yani şimdi bunun hesabı var. Ebu Hasan Eş'ari'nin mezhebini benimsemiş onların alimleri var sonradan gelen Ebu Hasan Eş'ari'den sonra. Bunların bir kısmına bu görüşün fasitliği ortaya çıkıyor. Yani bu görüş hakikaten cehimden gelme. Ve bu görüş fasit bir görüş. Bu bazı kişilere zahir olunca bunların bir kısmı seleften nakledilenlere, eser edilenlere döndüler. Onlarla baktılar, onları anlamaya çalıştılar. Bazıları da her ne kadar Cehm İbni Safvan gibi olmasa da ircanın başka bir kısmına ne yaptılar? Meylettiler. Yani aslında şey dememiz hoş olmaz. Yani orada yanlış söyledim. Hani Cehm gibi olmasa da demeyeyim. Cehm'den çok daha uzak şu mürciyetül fukaha dediğimiz. Tamam mı? Onlara meylettiler. Yani selefe en yakın olan mürciyeler. Tamam mı? Ancak bak akı. Buradan sonrası da... Heh. Soru sorayım abi. Buyur. Bu ümmetin ilk ayrılışı Cahbin İbni Safvan'dan başlıyor. Ve mürciyelikle başlıyor değil mi abi? Yok ondan önce haricilik var ümmetin. Ümmette yok, ilk çıkan. Ha tabii daha sonra. Şimdi bak tabii daha sonra böyle de. Şimdi bak tedahülül akadi diye bir şey var ahi. Bu çok önemli. Tedahülül akadi yani fırkaların görüşlerinin birbirine artık girmesi, hangi kim kimden almış, kim kimden çıkan bu çok uzun bahis, ilim, tahkik, dikkat isteyen bir mevzu. Bak birazdan bazı mesela Türkiye'de hata eden bazı kardeşlerin mesela bu noktada bunu çok yanlış anladıkları bazı noktalara değineceğiz, göreceksin. Yani kim kimden almış, kim ne görüşü hep yarım yamalak, eksik, hatta yanlış biliniyor. Bunlar hoş değil. Anlatabiliyor muyum? Ya bir toplum hakkında bildiğin adaletli şeyi söyleyeceksin ya sabredeceksin susacaksın yani. Tamam. O yüzden tabii ki de mürciyeliğin aslı Cehm İbni Safvan'dan geliyor. Ebu Hasan el-Eş'ari'den değil. Bunda şüphe var mı? Çünkü Cehm İbni Safvan'a baktığın zaman kimden almış? Cahd İbni Dirhem'den almış. Cahd İbni Dirhem Ebu Hasan el-Eş'ari'den çok daha önce. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi net. Tamam. Aksi halde bu şey olur, zulüm olur yani Eş'arilere bu noktada. Tamam. Ancak ahi bak burada ince bir ayrıntı daha var. Acayip ve tuhaf olan bir şey var. Subhanallah. Mutahhir eşarilerin, bak mutahhir eşarilerin çoğunla bu görüşün, selefin görüşü, eser ehlinin görüşü olmadığı zahir belli olduğu halde, yani eşarilerin mütahhirleri var ya, bunların çoğuna şu zahir oluyor ahi. bu görüş, yani bunların üzerinde bulunduğu, kendilerinin üzerinde bulunduğu iman hakkındaki bu görüşler, hani diyorlar ya bunlar iman tasdikten ibaret. Evet. Bu görüş selefin, eser ehlinin, hadis ehlinin görüşü olmadığı, kendilerine bir kısmına tabi zahir bir şekilde belli olduğu halde yine de bu görüşüne devam edenler oldu, biliyor musun? Devam ettiler bunlar. Hatta aralarından bazıları insanların iman hakkındaki görüşlerinden bahsederken kitaplarında, yani bu mutahhir eşarilerin bir kısmı, bazıları insanların, kendisini İslam'a nispet eden Müslümanların iman hakkındaki görüşlerinden bahsederlerken selefin mezhebinin söz, amel ve niyet olduğunu belirttikleri halde bu görüşü almıyorlar bunlar. Hani evet, düşün ki birileri, yani selef döneminin, Allah Resulü'nün övdüğü bu hayırlı dönem, selef ümmeti, mezhep imamları var içinde bunun. İlk dönem selef, Hasan-ı Basri'ler, Mücahitler, Katariler, İbn Abbas'ın talebeleri, İbn Mesud'un eshabı. Bunların bu görüşte olduğunu bildiği halde bazı mutahhir eşariler buna rağmen kendi görüşlerinin üzerinde devam ettiler. Bak akı, eğer bu ince ayrıntıları yakalarsan, şimdi bir kere bak, bu türlü malumatlar çok önemli malumatlar. Çünkü bir selefe muhalefet eden bir görüşün fasitliğini beyan etme adına önemli bir silahtır bunlar. Ve önemli noktalardır bunlar. Bunları ilim talebesinin, davetçi insanın muhalifler önünde güçlü durabilmek, güçlü durmak isteyen talebelerin bunları fıkh edip, bunları yakalayıp bu ince ayrıntıları anlaması lazım. Yoksa her kafadan bir ses çıkarsa, o onun görüşünü bilmiyor, o onun görüşünü bilmiyor, o onun imamına bir görüş nispet ediyor, o onun imamına bir görüş nispet ediyor. Halbuki ne onun imamı söylemiş, ne onun imamı söylemiş. Meseleler karma karışık oluyor. O diyor senin imamının kitabında bu var, o diyor yok, o diyor onun görüşü bu, o diyor hayır. Meseleler karma karışık oluyor, anlatabiliyor muyum? Yani bugün her ne kadar eşarilerin, dünyada ben eşariyim diyen insanların birçoğu kendi mezhebini bilmese de maalesef ehl-i sünnetim diyen insanların da kendi mezhebinde eksiklikleri var. Nasıl kalksın başka mezhebi doğru düzgün bilsin ki? Öncelikle kişi kendi akidesini hiçbir zaman öğrenmeyi terk etmeyecek. Ben işte bitirdim artık fırkalara geçeyim demeyecek. Ancak sağlam bir temel almaya çalışacak. Ne zaman ki sağlam bir temel aldı ve alıyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki fırkaların, muhaliflerin görüşünü öğrenecek. Bunlara reddiye verme adına, ehl-i sünnetin görüşünü bunlara karşı getirdiği şüphelere karşı savunma adına bunların hepsini yakalayıp öğrenmesi, fıkh etmesi, bilmesi gerekir. Şimdi baktığın zaman sahabeler döneminde muhalifle işgal etme diye bir şey söz konusu değildi. Ama bak ne zamanki hariciler çıktı, bazı naslarla istidlal ettiler. Ali radıyallahu anh ihtiyaç duydu, gitti İbn Abbas'ı onlarla münazara etmeye yolladı. Ve ne zamanki selef döneminde ve ondan sonra bidatlar çıkmaya başladı, bidat ehline çıkmaya başladı, hemen selef alimlerimiz kitaplar telif etmeye başladılar. Selefin akidesini belirten nasları toplamaya başladılar. İbn-i Huzeyme tuttu mesela Kitab-ı Tevhid'i yazdı. Cehmiyelere reddiye olsun diye. İbn-i Huzeyme diyoruz ne demek? Da, alim, allame. İbn-i Mendeh tuttu bir şey yazdı. Anlatabiliyor muyum? Vesaire vesaire. Sonradan İbn-i Teymiyeler geldi vesaire. Hayatı boyunca mücadele ettiler, savaştılar. Bunların görüşlerini bildiler, fıkh ettiler. Ve onların görüşlerine nakd yaptılar, ard yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Onların görüşlerinin fasitliğini, batıllığını, ama bunların hepsi neyle olur? Kendi akideni fıkh etmekle ve onların tenakuzlarını ortaya çıkarmakla, onların görüşlerini bilip istidlallerini çürütmekle vesaire. Bunların hepsi uzun ilim, tefekkür, bahis isteyen, sabır isteyen, ezber isteyen mevzular. Anlatabiliyor muyum ahi? O yüzden bunları inşallah yakalamaya çalış, fıkh etmeye çalış, tamam mı? Şimdi bak, acayip ve tuhaf olan bir şey var dedik. Ne? Mütahhir eşarilerin çoğuna göre bu görüş, selefin görüşü olmadığı halde, yani kendi bu görüşlerinin selefin görüşü olmadığı halde, bunu bildikleri halde bu görüşlerini ne yaptılar? Terk etmediler. Bu görüşlerini sürdürmeye devam ettiler. Mesela, Mevakıf'ın sahibi El-Eyci, Der ki ahi, insanların görüşlerini şimdi bu kendisi zikrediyor. Tamam mı? Zikrediyor. Sonra diyor ki, iman bizim katımızda tasdiktir. Şimdi Eyci müteahhir eşarilerdendir. Tamam mı? Eşariler tarafından imam, alim kabul edilir. Mevakıf eserinin sahibidir. Der ki kendisi mesela insanların kıble ehlinin görüşlerini, iman hakkındaki görüşlerini zikreder. Sonra der ki bu, bizim katımızda iman tasdikten ibarettir. Tasdiktir. Diyor ki selef ve eser ashabına göre ise üç şeyden oluşur. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel. El cevherede, şerhül cevherede bunu söyler. Beycuri'ye bak, görürsün orada. Bak görüyorsun yani bu şimdi bu can alıcı ince noktaları yakaladığın zaman bu onların mezhebinin fasitliği için, batılığı için yeter oluyor. Çünkü bugün diğerleri eşarilerden büyük bir kısmı ne diyorlar? Evet biz sahabe gibi, tabi'in gibi asıl inanan biziz. Bunu iddia eden insanlar da var. Yok değil. Ama bak kendi mezheplerinden bu itiraflar var. Kitaplarında, imamları tarafında, tamam mı? Yine aynı şekilde mesela Es-Sahâiful İlahiye'ye baktığımızda mesela Es-Sahâiful İlahiye'nin sahibi Semerkandî. Buna baktığımızda diyor ki orada önce işte kendi görüşlerinin muhakkik ehli görüşü olduğunu zikrediyor. Yani hani bu iman tasdikten ibarettir diyor ya bu. İşte bu görüşlerinin muhakkik ehlinin görüşü olduğunu zikrediyor. Diyor ki muhakkik ehlinin görüşü, tahkik ehlinin görüşü evet budur. İman tasdiktir diyor. Bunu iddia ediyor yani. Bunu iddia ettikten sonra diyor ki seleften nakledilen ise odur ki iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir diyor. Ama kendi görüşünü ne yapıyor? Tahkik ehlinin görüşü olarak nispet ediyor. Görüyor musun? Yani selefin görüşünü o olduğunu bildiği halde hayırlı dönemlerin tabi'in, tabi'i tabi'in onların görüşlerinin bu olduğunu bildiği halde dönmüyor. Peki abi bunların muhalefet ettiği seleften gene aldığı şahıs tabi'in var mı abi? Bu şekilde. Şimdi ahi zaten bunlar tafsili işlendiği zaman bunlar işlenecek de ancak şöyle kısaca cevap vereyim hani ders şey olmaması adına. Selefte iman noktasında icma var. Tamam? Evet. Bu o kadar yeter. He sen kimi getirirsin? Seleften selef alimi olup da selef gibi düşünmeyen Hammad ibn Ebi Süleyman'ı getirirsin. Ebu Hanife'yi getirirsin. Onları bile getirsen Kufe ehli evet. Onları bile getirsen Mürciyetül Fukaha dediğimiz. Onları bile getirsen onlar eşarilerle aynı görüşte değil ki. Evet. Anladın mı? Aralarında fark var. İki şöyle bir işgal gelir ki bunu ileriki derslerde bu işgali net bir şekilde anlatacağız. Sorun değil bu da. Şöyle bir işgal gelir. Sen selefte icma vardın ama dedin ki Ebu Hanife ile Hammad ibn Ebi Süleyman muhalefet ediyor. Ya o zaman bunlar da seleftense icma yok demektir. Selefte yok. Böyle bir şey yok. İcma var selefte. Neden? Çünkü icmayı doğru düzgün zaten insanlar anlayamadığı için bu ona işgal oluyor. Türkiye ortamında. Burası sorun zaten. Hammad ibn Ebi Süleyman'dan önce icma munakid olmuştu. Onlar sonra çıktı. Ne kaldı ahi bunlar? Şas kaldı. Tamam mı? Ha. O yüzden icma var selefte. Kısa olarak bu cevap yeter. İleride bunu daha tavsiye edeceğiz. Tamam mı? Burayı anlar. Hatta yine bak ahi bunların El-Baghdadi mesela usulü dininde bunu hadis ehlinin cumhuruna nispet etmiştir biliyor musun? Amelin kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel olduğu. Ve başkaları da bunu bunların alimlerinden nispet etmişlerdir selefe. Ama buna rağmen gel gör ki bulundukları yol üzerinde devam etmişlerdir. Anladın? Bunlar yani böylece selefe muhalefet ettiklerine dair ne olmuş oldu? Kendi nefisleri hakkında şahitlik etmiş oluyorlar. Anladın mı? Bu da onlara zaten tenakuz olarak, reddiye olarak ne? Yeter. Ahi bu ayrıntıları bak sık sık vurguluyorum. Yakala Allah için tamam mı? Yani biz Allah için istiyoruz. Müslüman kardeşlerimiz, ehl-i sünnet kardeşlerimiz basiret üzere öğrensinler, mevzuları bilsinler. Tamam mı? Bütün bunları anladıktan sonra bak ahi. Her ne kadar Ebu Hasan el-Eş'ari bu görüşünü, yani Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşünü ashabı kabul etmiş ve desteklemişse de ve kendisinden meşhur olan da bu ise de yine de kendisinin ikinci bir görüşü, kavli daha var Ebu Hasan el-Eş'ari'nin. Bak bu da işin tamamıyla şimdi ayrı bir boyutuna geçtik. Tamam. İkinci bir görüşü daha var. Zahir olan, Allahu alem, zahir olan da şu kahi, bu ikinci görüşü kendisinin iki görüşünden sonuncusudur. Kendisinin eshabının büyükleri, yani eshabının büyükleri, şimdi eshabı da aralarında bölüm bölüm. Bunların eshabı var, alimleri var ama bir de büyük alimleri var. İşte bunların eshablarından bazı büyük alimleri bu ikinci görüşü ona nispet etmişlerdir. Mesela Bagdadi. Usulü dinine bakarsan görürsün. İkinci görüşü nedir? Selefin söylediği lafız. İman nedir? Söz ve ameldir. Şimdi biz o söz ve ameli anlatmıştık. Ne demiştik? Söz, kalbin sözü. Değil mi? Kalbin sözü. Kalbin sözünden ne kasıt ne? Tasdiki. Dilin sözü. Şehadet. Değil mi? Kur'an okumak, zikir çekmek vesaire. Amel ise kalbin ameli ve azaların ameli. İşte bu imanın söz ve amel olduğu bunun neydir? Ebu Hasan Eş'ari'nin iki görüşünden Allahu alem sonuncusu olan budur. Tamam? Çünkü dediğimiz gibi bak burası çok önemli. Bu ince ayrıntı yakala. Bunların büyük ashablarından olan, yani eshabının büyüklerinden olan Bagdadi usulü dinde bunu söyler. Bakarsan görürsün orada. Tamam? Hatta İbn-i Teymiye de mesela bunu belirtir. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bazı ashabı onun bu görüşünü tercih etmişlerdir. İbn-i Teymiye bunu da belirtir. Yani Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bazıları bu ikinci görüşünü şey yapmışlardır. Tercih etmişlerdir. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Bu ikinci görüşünü ashabından alanlar da olmuş Ebu Hasan el-Eş'ari'nin. İman söz ve ameldir. Yani selefin o görüşü. Mesela bunu İbn-i Teymiye Fetevada Şehristani'nin şeyhi var. Ebu'l Kasım el-Ensari diye. İşte Ebu Kasım el-Ensari'nin Şerhul İrşad'da belirttiğini ve bunu bazı ashaba nispet ettiğini söyler mesela İbn-i Teymiye Fetevada. İşte bunlardan işte Ebu Bekir İbn-i Mücahit var, Ebu Ali el-Sakafi var, Ebu'l Abbas Kalanisi var vesaire. Bunlar Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin eshabından olup Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin bu ikinci görüşünü almışlardır. Gerçi ahi bazıları da var ki bunu kabul eden bazı ashabları, hani dedik ya ikinci görüşü, şimdi bunların hepsi tadahhül oluyor birbirine. Ama ince tefekkür edilirse, düşünülürse, üzerinde durulursa fıkh edilmeyecek veya karışık gelecek bir nokta yok. Şimdi Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin bu ikinci görüşünü dedik ya bazı ashabı alıyor. Ancak burada böyle bıraksak biraz eksik kalır. Neden? Çünkü her ne kadar Ebu Hasan'ın Eş'ari'nin selef görüşü olan bu ikinci görüşünü kendi eshaplarından bazıları almışsa da bir kısmı da yine bunu almış ama yani kendi görüşleri olduğunu, selefin görüşlerini kendileri için açığa vuruyorlar bunlar ama tevil ediyorlar. Çeşitli tevillerle tevil ediyorlar. Anladın mı? Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşlerini alıyorlar ama tevil ederek alıyorlar. Bir kısmı da hayır, normal alıyorlar Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu görüşünü. Tamam mı? Mesela İbn Teymiye'nin mesela nubuvatına baktığın zaman İbn Teymiye bunu belirtir. Nubuvat nedir? Tabi bu racih olan görüş, tam kat'i değildir. İbn Teymiye'nin en son görüşüdür. En son kitabı nedir İbn Teymiye'nin? Yani aklıma geldiği için söylüyorum, yoksa konumuzla alakası değil. Yok, nubuvat kitabı İbn Teymiye'nin en son yazdığı kitaptır, tamam mı? Bak ahi. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin bu ikinci görüşü hani dedik ya Ebu Hasan el-Eş'ari'nin ikinci görüşü var. Bunu kendi büyük ashabları vesaire Ebu Hasan el-Eş'ari'ye nispet ederler. Ancak bak ahi daha net ve bir üstünü söyleyeyim sana. Ebu Hasan el-Eş'ari bu ikinci görüşüne makalatında net bir şekilde yer verir. Bunu Makalatül İslamiyye'nde kendi eserinde net bir şekilde izhar eder, bunu belirtir. Ehli sünnetin akide ile alakalı bazı görüşlerini zikrettikten sonra diyor ki, kendisi diyor ki, ehli sünnet imanın söz ve amel olduğunu, arttığını, eksildiğini ikrar ederler diyor. Sonra da en sonda ne diyor biliyor musun? Zikrettiğimizin diyor hepsini biz de söyleriz ve onu biz de alırız. Bunu makalatında söylüyor. Makalat ise Ebu Hasan el-Eş'ari'nin en son kitapları arasında yer alır. Kendisi orada net olarak hadis eshabının görüşüne döndüğünü söyler. Görüyor musun? Akı özellikle bunları zikrettik ki bu görüşünün aslının ne olduğu ortaya çıkmış olsun. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin asıl akidesinin ne olduğu bilinsin. Tamam? Özellikle kendisinin bak müteahhir olan birçok ashabı Ebu Hasan el-Eş'ari'nin müteahhir olan birçok ashabı imamları hakkında galata düşmüşlerdir. Birçok meselede. Ters düşmüşlerdir birçok meselede. Mesela her kim Razi'nin El-Matalibül Aliyesine olsun. Yani kim yani bir insan tutsun Razi'nin El-Matalibül Aliyesi olsun. El-Erba'in fi Usulü'd-Dini olsun. Ne bileyim yani El-Mebahisül Meşrikiye olsun. Et-Tefsirül Kebir olsun ve diğer eserleri olsun. Ve hatta yine Gazali'nin, Beycuri'nin ve diğer müteahhirlerin zikrettikleri olsun. Yani her kim bunları düşünürse kendilerinin imamları olan Ebu Hasan el-Eş'ariye muhalefetleri kendisinin açık ve net bir şekilde ortaya çıkar, zahir olur. Kim bu söylediğim eserlere baksın, bunları gitsin bizzat kendisi görsün, net bir şekilde bu kendisini ortaya çıkar. Ha, tabii bir insan şimdi bir avamdan çıkıp birisi direkt bakarsa anlamaz. Bunlar ilmi ağır kitaplar. Yanlış da anlar, eksik de anlar. Ama mesela temel aldıktan sonra akideyle vesaire gitsin baksın bunların hepsini görür. Tamam. Yani eğer eşariler samimi bir şekilde imamlarının görüşünü yani alacaklarsa en son yazdığı kitaplardan olan El-İbane'nin mukaddimesine baksınlar, onlara yeter. İbane de Makalat-ı İslamiyyin gibi Ebu Hasan el-Eş'ari'nin yazdığı en son kitapları arasındadır. Bu dahi kendilerinin tenakuzlarını gösterir. Tabi bu ilzam babından söylediklerimizdir. Yoksa zira uyulacak olan ancak nedir? Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Hani bunlar ilzam babından biz diyoruz gidip İbane'nin mukaddimesine baksınlar. Tamam mı? Yani. Çünkü asıl olan nedir? Uyulacak olan Allah'ın kitabı, Resulünün sünnetidir. Selefin fehmi üzere anlamak. Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini ne yapmak? Selefin fehminin üzerine anlamak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasının bütün sözlerinin %100 haktır olduğu ne olmaz? İddia edilmez. Tamam. Bilakis imam, yani bak tabii yani bunlara girmesek de olur ama fayda babından iyidir. Yani diyoruz ya bunlar gitsinler El-İbane'ye baksınlar bu eşariler mukaddimesine. Bu onlara tenakuz olarak yeter. İmamlarına nasıl muhalefet ettiklerini gösterir. Ancak dedi ki bu ilzam babındandır. Yoksa aksi halde hani akideyi öğrenmek isteyen Ebu Hasan el-Eş'ari'nin İbanesine baksın manasında değil. Hani bunlar illa da eşarilik imamlık diyorlarsa gitsinler baksınlar kendi imamlarına muhalefetini görsünler. İlzam babından söylediğimiz. Yoksa Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden başka kat'i olarak uyulacak bir şey yoktur. Anlatabiliyor muyum akı? Hatta bilakis çünkü Ebu Hasan el-Eş'ari yani İmam Eş'ari, Ebu Hasan el-Eş'ari o döndüğünü belirttiği İbane kitabı var ya dedik ya. Evet. Makalatül İslamiyinde de var. İbane'de de var. O kitabında zelleye düştüğü noktalar var. Bak her ne kadar selefe dönse bile zelleye düştüğü yerler dahi var. Selefe muhalefet ettiği meseleler var. O İbane'de dahi. O döndüğü kitapta dahi. Her ne kadar selef menheci için, mezhebi için destek vermişse de, o görüşe döndüğünü kabul etmişse de, selef mezhebine yardım etmişse de, zelleye düştüğü o kitapta dahi zelleye düştüğü noktalar var. O yüzden başta da belirttiğimiz gibi selef mezhebine döndü ama tam selef mezhebini kabul anlayamadı. Allahul Musta'an, Subhanallah, bazı kişiler özellikle Türkiye ortamında yani bunlar insanlara rahatsızlık veriyor ahi. Bunlar işte selefin yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Selefin teki selefi davetçilerin işini zorlaştırıyor insanlar. Sübhanallah, acayip. Yani Allah'ın müstahane kişiler Türkiye'de Ebu Hasan el-Eş'ari döndü. Tam bir selef oldu. Hepsi kulaktan duyma şeyler. Nereden çıkardınız bunu? Nereden şey yaptınız yani? Bunlar bilgisizce söylenen sözlerden ibaret. Sübhanallah. Tam selefe döndü. Böyle deyip ortaya bırakırsan olmaz ahi. Ya bu nasıl söz ya? İnsanlara naklediyoruz bunları. İşte Ebu Hasan'ın Eş'ari kitabına döndü. Onun ibanesini okunun. İbanesindeki gibi biz de kabul ediyoruz vesaire. O ibanesinden o zelliğe düştüğü noktaları, selefe muhalefet ettiği noktaları çıkarıp adam önüne koyarsa ne olacak? Bir, hem sana diyecek ki bak, senin selef olarak tezkiye ettiğin adam, gösterdiğin adamda selefe muhalefet var. İki, sen iftiracısın. Üç, sen yalancısın. Bir sürü şey çıkar ortaya. Yani insanlara naklediyoruz. Sonra yarın öbür gün onun sözlerinden, selefe muhalefet olduğu görüşlerinden biri önüne getirir ve derse hani bak ne olacak? Ya olmaz bunlar. Hatırlıyor musun? Ebu Hasan el-Eş'ari alimdir. Dönmüştür. Allah kendisinden razı olsun. Selef akidesini kabul etmiştir. Ama hayatında tahkik edememiştir ilmi noktada. Birçok eksiklikleri olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Zelleye düştüğü noktalar olmuştur kitaplarında. Ama genel olarak tamam, selefi görüşe sahip oldu. Ehl-i sünnet görüşüne sahip oldu. O ehl-i sünnet midir dersek, evet ehl-i sünnettir. Ama bu mutlak üzere değildir. Bu sadece külli olarak söylenen bir manadır. Aksi halde meseleyi tafsile verdiğimizde Ebu Hasan el-Eş'ari'nin selefe muhalefet ettiği, en son kitabında dahi selefe muhalefet ettiği, anlayamadığı, yanlış anladığı yerler var. O yüzden bunu mutlak olarak halkın önüne, burada tavsiyle gitmemiz lazım. Ne deriz? Görüş olarak kabul noktasında evet. Selefe döndü kabul noktasında. Ama işte ibaneye bakın, kitaplarına vesaire onu alın. Kitaplarında bakın tam selef akidesine. Ya bunlar hepsi eksiktir. Tam değildir, hoş değildir. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren devam ederiz. Eş'ari bu kadar anlattık. O altı görüşten İkincisi olarak ilk görüş selefimdi. Önümüzdeki derslerde diğer bazı görüşlere devam edeceğiz. İşte bu altı görüşün söyledikleri bittikten sonra, ondan sonra meseleyi, delillerini, münakaşaları vesaire, bunların hepsi işlenecek. Sabır lazım. İlim talebeleri kolay değil. Sabır lazım. Sabretmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Sıkılmamız lazım. Mevzular ağır gelebilir. Dikkat etmemiz lazım. Dua etmemiz lazım. Secdelerde dua etmemiz lazım. Rabbim bize fıkıh ver diye. Özellikle sabah namazlarında dua etmemiz lazım. Samimi olmamız lazım. Allah için öğrenmemiz lazım. Rabbimiz bize kapı açacaktır, önümüzü açacaktır. Bunları fıkh edeceğiz inşallah. Amel etmemiz lazım. Amel ettiğimizi görürse Allah Azze ve Celle bizim. İnan biz bildiklerimizle amel edersek Allah Azze ve Celle bize bilmediklerimizi öğretecek. Bunu birilerine işte reddiye verip üstün gelme adına değil de Allah'ın dinini hakim kılma adına, Ehl-i Sünnet'in akidesini savunma adına, silahlı olduğu gibi kalemle olduğu gibi dille olduğu gibi vesaire, bunlarla cihat etmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu Allah'ın dini. O yüzden ilim talebelerinin yetişmesi lazım. Türkiye'de meseleleri ilmi olarak fıkh edip muhaliflerin önünde duracak. Çünkü hakikaten insanlar bunu görmeyebiliyor. Bu normal, çünkü herkes ilimle uğraşacak değil. Herkes muhalifleri takip edecek değil. Ama baktığınız zaman takip eden kardeşler var. Bakıyoruz, ediyoruz. Hakikaten bir tehlike var, geliyor. Şu an tabii bunu konuşmak lazım. Bir tehlike var, geliyor muhalifler tarafından. İşte burada insanı rahatsız eden, sıkan, eğer kardeşler meseleleri tahkik edemezlerse, yarım yamalak bilirlerse, selefin fehmine müracaat etmezlerse, ki en büyük hastalık bu. Bu bazı tehlikeler var. İşte bidat ehli şu an yetişiyor. Yurt dışında okuyorlar. Bunlar geliyorlar. Şu anda bazı ehl-i sünnete saldıran kitaplar tercüme ediliyor vesaire. Bunların hepsi gelecek için zahiri tehlike arz eden şeylerdir. O yüzden Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Zaten hakkın önünde kimse duramaz. Hayak idinin önünde kimse duramaz. Bir şartla kişi samimi olarak öğrenecek ve öğrenirken de doğru bir üsluple, usulle, selefin fehmiyle, alimlerin dizinin dibinden ayrılmadan, anlatabiliyor muyum? Alimlere değer vererek ancak öğrenilip anlar. birileri hakkında fetva verirken ehli sünnet alimlerimizin hakkında konuşurken vesaire aceleci et, aceleci olmamak. Yani işte bu alim haricilerden, işte bu alim mürciyelerden, işte bu bunların hepsi ilim talebesine yakışmayan şeyler. Bazı şeyler vardır, kişiye zahir olur, bu ayrı. Ama bir ümmetin, düşün ki geniş bir ümmetin kabul ettiği bazı kişiler var. Aa, o kim ki, bu kim ki? Bunlar hoş şeyler değil. O yüzden Allah bize ilim talebesinde edep nasip etsin. Olur, olur. Böyle olursa Rabbim muvaffak kılar inşallah. Evet. Önümüzdeki Allah haftadan itibaren amin. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çünkü onlar giderse biliyorsun ilimde onların gitmesiyle kalkar. Alimler bizim başımızın tacı. Biz onların ellerini... Ne zaman çoğalırsa o zaman tabii inşallah. Biz onların ellerini başlarını öperiz. Allah onlardan razı olsun. Her zaman onlara saygı gösteririz. Onlara dua ederiz. Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allah onların yolundan bizi ayırmasın. Allah selefin menhecinden ayırmasın. Ayaklarımızı sabit olsun. Hazaballahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi sahbihi ecmain.